राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोथोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्वेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात सुनी है कि एक आदमी था कोई संत के पास गया और पूछा कि ये परमात्मा को आप दिखा दो। तो कहे भाई दिखा दे क्या, मेरे को हाथ की बात थोड़ी है दादा। कहे भाई दिखा दे कोई भैसा थोड़ा ही सामने दिखा दे ऐसा। तो फिर उसका क्या पता है कि नहीं है, कहते उसका अनुभव होता है, ऐसे दिखता नहीं आंखों से, अनुभव होता है। अनुभव बताओ, पता है क्या अनुभव होता है उसका, क्या होता है कैसे बताओ हमें। तो ने उसे लाठी मार दी कि मारते क्यों हो, कहते मारने क्या मारते क्या मारना क्या होता है कि पीड़ होती है, पीड़ बताओ कैसे होती पीड़, कि हमारी पीड़ होती है बताओ हमें कैसी पीड़ होती है। तो क्यों बता सकता है पीड़ को, तो अनुभव ऐसे होता है। अब बताओ क्या बताओ, कोई बात गए कोई गए मेरे लाग गई, अब तेरे लगे कि नहीं लगे कि मेरे पीड़ है, पीड़ बताओ तुम कैसे पीड़ है। तो पीड़ होती है वो जानता है, दूसरे को क्या पता, जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसके भीतर लगी है वो ही जानता है। कि तो वो कैसे जानता है, अनुभव क्या होता है। तो एक संतों की वाणी सुनी है कि 5-7 बीड़ी हुई मांडी हुका हुक न्यारी दिशे परशुराम और दर्दवान की कूक, जिसके पति मर गया है और वो रोती है और दूसरी 5-7 और दूसरी भी रोती है। तो रोना तो सबका होता है, पर जिसके भीतर चोट लगी है उसका रोना कुछ और तरह का होता है, उसमें फर्क होता है। तो जिसके लगी है भीतर में चोट वो है अनुभव, दुख का अनुभव। रोती तो सभी है, रोने में तो सभी रो है, पर जिसके लगी है वो रोना कुछ और तरह का होता है, भीतर से आवाज निकलती है भीतर से। ऐसे भगवान के लिए जब गोपी आए, अगर गोपी गीत गाने लगी तो उसके भीतर भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट होने पर जो बात है वो और तरह की है। अब उसको कैसे बतावें, हमारे तो भाई कोई कब्जे में बात आई नहीं, कैसे बतावें। जैसे पीड़ का अनुभव होता है तो अनुभव होता है वो ही जानता है, कहते पीड़ है हाँ ठीक है मान लेंगे पीड़ा हो रही है, पर पीड़ा कैसी है, कैसे हो रही है, उसको बता नहीं सकते। जैसे आप विचार करो कि एक महिमा है कि बीकानेर की मिश्री अच्छी होती है, तो कोई पूछे कैसी होती है कि मीठी होती है, मिश्री मीठी होती है, मीठी कैसे बता सकते सी होती है, ना ना बता सकते नहीं, मीठी होती है, बढ़िया होती है, मखाना जैसी होती है कि ना, गुड़ जैसी होती है कि नहीं नहीं, पंडित जैसी होती है नहीं नहीं, जलेबी जैसी होती है नहीं, मीठी होती है। अब मीठे का फर्क बताओ आप, वो मीठी मीठे नाम रहेगा, ये मीठी है ये मीठी है, इससे और तरह की मीठी होती है। अब और कैसी होती मीठी, कि मीठी होती है, तो कोई बता सकता है कि मिश्री का मिठास कैसा होता है, जिसके अनुभव है वो चाखने से ही वो बता सकता कैसी चखो इसको, तो चाखने से पता लगता है कि ऐसी मिश्री है, बता वो भी नहीं सकता कैसे बताएगा, मीठी होते कहेगा मीठी बहुत बढ़िया मीठी होती है, अरे कैसी मीठी होती है, मीठी होती है, जितना उदाहरण दो इनसे मीठी और तरह की होती है, इस तरह का अनुभव है वो और तरह का होता है, अनुभव हो जाता है उसकी स्थिति बदल जाती है। अब दूसरी बात बताओ है, जैसे कभी आपने कथा सुनी हो और कथा में आपको प्रेम आया हो और गदगद कंठ हो जाए, आंसू आने लगे, ऐसे विचार होता है तो वो अनुभव होता है। जैसे कभी भगवान नाम का कीर्तन हो और कीर्तन ठीक जम जाए, सभी प्रेम से कीर्तन करे, तो कीर्तन में एक सुख होता है। अब वो कैसा होता है नहीं बता सकते, केवल गाने बजाने का कीर्तन एक तो, और एक उसमें मन लगता है, तल्लीन होकर भगवान नाम में रस आता है, तो वो एक रस विलक्षण होता है, उसी तरह का रस होता है अनुभव में, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। ये नमूना है, आपको पूछे सत्संग में आप क्यों जाते हो, अच्छा लगता है, आप बताओ कैसा अच्छा लगता है, जैसे भूखे को रोटी लगे जैसा लगता है, प्यासे को जल लगे ऐसा लगता है, नींद आने वाले को सोना मिल जाए अच्छे सोने से मिलता है ऐसा, अब किस तरह का मिला, वो सत्संग से कैसा सुख मिलता है कैसे बताओ, तो ऐसी विलक्षण बात है, वो अनुभव की होती है, तो वो अनुभव कैसे हो, लगन होने से होता है, भीतर असली लगन लगी हुई हो तो वो अनुभव होता है, अनुभव होता है वो ऐसा विलक्षण होता है कि संसार के जितने अनुभव है सबके सब उसके सामने रद्दी हो जाते हैं। ये जो रस बताए, जैसे इंद्रियों का रस बताया आपको, जिह्वा में जो आनंद आता है वो कैसा आता है, अब मिश्री का नहीं बता सकते आप, तो इंद्रियों के द्वारा होता है ये नहीं है, जैसे कीर्तन होता है तो बुद्धि में भीतर में एक आनंद आता है, अच्छा लगता है, जिससे अच्छी बातें सुनने के लिए आपका आकर्षण होता है और आ जाते हो। अब सत्संग नहीं करते उन लोग कहते क्या जाते हो रोजाना, रोजाना से तुम क्या जाते हो, रोजाना बात तो वही है कि राम राम करो, भगवान को याद करो, झूठ खबर मत करो, ठगाई धोखेबाजी मत करो, सत्य बोलो, भगवान करो, भजन करो, यही तो सत्संग है, और क्या मैं सुनो सत्संग में, तो वे कहते ठीक है, परंतु जो सत्संग में आनंद आता है, खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, वो और तरह की होती है, जहां मन लगता है भगवत संबंधी एक रस आता है, उसका जो आनंद होता है, सुख होता है, वो और तरह का होता है, उसको बता नहीं सकते, इस तरह का एक विलक्षण अनुभव होता है, तो कैसे बताओ बताओ, थोड़ी बहुत बात हम बता सकते हैं कि जैसे कथा सुनते हो और कोई कथा बांच रहा है कह रहा है, तो वो भी एक गीता पाठ कर रहा है, गीता के श्लोकों को कह रहा है और अपने सुन रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से गीता का विवेचन करता है, आपको अच्छा लगता है। परंतु गीता का जिसको अनुभव है वो गीता का विवेचन करता है तो उसमें फर्क मालूम देगा। अब क्या फर्क मालूम देगा इसको हम कैसे कहें। एक सीखी हुई बात कहते हैं, एक महाराज भीतर की बात कहते हैं, उसमें फर्क होता है। सुनने वाले इन बातों को जानते हैं। बीकानेर की बात है, दमाणियों के चौक में सत्संग हो रहा था तो वे कई जगह के राम प्रसाद जी मोंदरा की एक छोरी 8-10 साल की, तो एक कोई कथा कर रहे थे तो वो सत्संग भी सुनती है, कथा भी सुनती है। तो छोरी ने एक बात कही महाराज ऐसी विलक्षण, तो आश्चर्य हुए कि बाबूजी ये तो सीखोड़ी बातों कह रहे हो। अब सीखोड़ी बात कह रहे कथा सुना हुई कभी, ये तो सीखोड़ी बातों कह रहे। तो कुछ असर होता है ऐसा, आश्चर्य हो जाए। छोरी मामूली छोकरी 8-10 साल 12 साल की होगा ऐसी, उस हो गए तो सीखोड़ी बातों में। तो सीखोड़ी बात और अनुभव की बातों में फर्क पड़ता है। अनुभव जिसका जितना गहरा अनुभव होगा उतना उसका असर और तरह का पड़ेगा। जैसे जैसे साधक एक साधना करने वाला है और एक सिद्ध पुरुष है और एक साधन नहीं करता ऐसे ही कथा कहता है, तो ऐसे ही कथा कहता है उसकी अपेक्षा साधक कथा कहता है उसमें और तरह की बात होती है, और सिद्ध पुरुष कहता है वो और तरह की बात होती है। अब उस फर्क को कैसे बताना बताओ, आप कोई बता सको तो बताओ भाई, हम तो ठीक समझा सकते नहीं। ऐसे कहते हैं और तरह होती है, मीठी होती है, मिर्च कैसी होती, मीठी होती है, मिर्च बता जैसी हो, नहीं नहीं मीठी होती है। आप बता सकते हो मीठी कैसी है। तो एक इंद्रिय का विषय है वो भी नहीं कह सकते, और ये जो पारमार्थिक बातें हैं ये इंद्रियों की नहीं है और अंतःकरण की भी नहीं है, ये स्वयं की है। स्वयं जो स्वीकृति है वो स्वयं की स्वीकृति है। मन बुद्धि में सीखी हुई बुद्धि में बात आती है तो बुद्धि की सीखी हुई स्वयं की स्वीकृति में फर्क है। कैसे फर्क है तो आपको बताऊं थोड़ा सा, पूरा तो भी बताने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप हरेक बात सीखते हो तो भूल जाते हो, परंतु आपका ब्याह हो गया, वो विवाह आपका हो गया, उसको पूछे विवाह हो गया गांव हो गया तो उसको भूल जाते हो गया, मैं भूल गया मतलब ब्याह हो गया। कब हुआ पता नहीं, इसका तो विचार करने से पता लगेगा, पर अचानक पूछे कि ब्याह हो गया गांव हो गया। अब वो ब्याह हो गया क्या है, वो ब्याह क्या हो गया बताओ। सीखी हुई बात भूल जाते हैं क्या, ब्याह को भूल जाते हैं आप, तो भूलते नहीं। भूली हुई भूली कब मानी जाए कि जा आप कह दो कि मैं तो कुंवारा हूं, कोई भाई कह दे कि मैं तो कुंवारी हूं, ऐसा कह दे तो भूल गई वो, और जब तो ऐसा नहीं कहे तब याद करना नहीं पड़ता है। वर्ष किस वर्ष में हुई इसमें तो सोचना पड़ेगा, पर ब्याह हो गया इसमें सोचना पड़ेगा ही नहीं, नींद से जगर का ब्याह हो गया, हाँ ब्याह हो गया। ये क्या है, ये स्वीकृति है। ऐसी स्वीकृति जैसे हम कहते हैं भगवान का हूं मैं, ऐसे मान लो तो मान लेते हैं पर भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं, बुद्धि में स्वीकार करते हैं, मन में स्वीकार करते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो भूल जाती है। भीतर से स्वीकृति हो जाए तो भूल ही नहीं होती। तो मैं भगवान का हूं ये आपके भीतर से स्वीकृति हो जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। मन में मान लगे मैं तो भगवान का हूँ। जैसे किसी के आप शिष्य बन गए तो शिष्य बनने में आपने स्वीकार कर लिया, पितर में एक याद कर लिया, एक मान लिया और एक स्वीकार कर लिया। तो याद किया वो भूल जाओगे, मान लेना कुछ ज्यादा रहेगा, पर स्वीकार कर लिया भीतर में वो भूल नहीं जाएगी। वो स्वीकार बुद्धि में नहीं है, साधारण आदमी तो जानते हैं बुद्धि में ही स्वीकार है, बुद्धि में ही खुद में स्वीकृति है। मैं चेला बन गया, मैं ब्याह हो, मेरा ब्याह हो गया, ऐसा भीतर में स्वीकृति है, वो खुद में स्वीकृति है, वहां खुद में अनुभव होता है। खुद में जहां अनुभव होता है वो और तरह की वो भूल ही नहीं जाती। भूली कब जाए कि खुद भूल जाए, खुद खुद अपने को भूल जाए तो भूल जाए, अपने को कोई भूलता ही नहीं। तो अनुभव क्या है, ध्यान देना। बात पूछेगा और आपको, आपको पूछेगा आप कि मैं हूं कौन हूं, मैं अमुक जाति का, वर्ण का, आश्रम का मैं हूं। तो वर्ण आश्रम तो आप भूल सकते हैं, पर मैं हूं, मैं हूं इसको भूल जाते हैं, नहीं भूलते। तो इसमें प्रमाण क्या है, किसने कहा तू है, क्या कहने की क्या जरूरत है, किसने सिखाया होगा, नहीं तो शास्त्र में लिखा है, लिखा है उस शरीर में मैं हूं। तो बताओ हूं क्या है, वो मैं हूं इस हूं को बता सकते हो। जैसे मैं हूं ये अनुभव है, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं, गुरु ने कहा नहीं, ग्रंथों ने कहा नहीं, संतों ने कहा नहीं, फिर भी मैं हूं। ये जो हूं है यहां अनुभव होता है, पारमार्थिक अनुभव यहां होता है। हूं में भूली हो जाए परंतु उसमें भूल नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि आप हूं इसके साथ में तो संसार को मिलाया है, परंतु भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो जीव मेरा अंश है। तो भगवान के साथ जो संबंध है, मैं भगवान का हूं, वह भगवान के संबंध से विमुख हो गए परंतु दूर हो नहीं सकते। आप दूर नहीं हो सकते, नहीं भगवान भी दूर होना चाहे तो नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। तो भगवान सदा साथ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं कि हूं के भी पीछे रहते हैं, हूं तो इधर आ जाती है, उनसे भी पीछे रहते हैं। तो उस भाग परमात्मा का अनुभव हो जाए, फिर अनुभव हो जाए तो हो ही जाएगा, फिर वो मिटेगा नहीं। तो अनुभव कैसे हो, भाई बस पहले लगन हो, संसार से उपरति हो जाए, तब उसकी अनुभव होता है परमात्मा का। जब तक संसार का अनुभव है, संसार को आदर देते हैं, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर अनुभव नहीं होता। अनुभव असली होता है, फिर भूलता नहीं। कहानी एक आती है कि दो कीड़ी थी, कीड़ी थी दो चींटी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिश्री के पहाड़ पर। अब शेर आज शेर का ढेला हो तो पहाड़ है चींटी के लिए, तो मिश्री में, मिश्री के ऊपर रहने वाली चींटी पहुंची उस नमक वाली से चींटी के पास, और उसने कहा देखो ऐसा कैसा स्वाद आता है, कहते ये तो नमक है, नमक का मीठा नहीं है, मीठा कैसा होता है, इससे बर्गर होता है। बर्गर क्या होता है, ये बर्गर ये मीठा है ही नहीं, ये तो नमक है, वो मिश्री है। तो मिश्री कैसी होती है, कहते मीठी होती है। तो बताओ कि तुम चलो वहां, हमारे वहां चलो, तुम्हारे बताएंगे। तो वहां वो गई और देखा, देखा अब देख मेरे कैसा मिठास है। वो कहते भाई मेरे को तो मिठास आया नहीं है, तो मिठास कैसे आया, तो देख तो सही ऐसा कैसी मीठी है, देख मैं मिश्री मीठी है। वो कहते तो तुम कहो जैसे मैं कह तो दूंगा मीठी है, पर मीठा आया तो नहीं है। हाँ मैं हमें मीठा नहीं है, उस आश्चर्य आया ये इतनी मीठी मिश्री है, इसके क्यों नहीं आया, क्या बात है? तो उसके मुख में देखा तो छोटी सी डली जब मुंह में फंसी हुई नमक री, उसको उसे निकाली, निकाल कर क्या अब देख, अब देख तुम ऐसे यूं हो गई, क्या सुन सुन गए अल्लाह मत कर दे, इस तरह की बात है। तो हम सत्संग सुनते हैं, संसार की सत्ता प्रियता इसको मुख में पकड़े पकड़े सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो वो मिठास वैसे ही आता कि जाता आया नहीं हम तो। अब विश्चित कब आवे समझ में, वो नमक छूटे तब आवे। संसार में जो मेरापन है मैंपन है ये जब छूटे तो पता लगे कि भगवान की कैसी मिठास है, तो तब अनुभव हो। पर संसार की ममता रखते हुए उसको नहीं समझ सकते कि कैसा उस परमात्मा कैसा है, क्या समझे, कैसे समझे, समझ नहीं सकते। तो संसार का मोह पकड़े पकड़े ही परमात्मा को सुनना चाहते, देखना चाहते, अनुभव करना चाहते हैं। वो जब तक रहता तब तक असली अनुभव होता नहीं, अनुभव हो जाता है फिर वो मिटता नहीं। अब कैसा अनुभव होता है, तो जैसे नींद आई हुई हो और सपना आता हो, सपने में ऐसे ही बर्ताव होता है जैसा हमारा जागृत में बर्ताव होता है, ऐसा ही सपने में बर्ताव होता है। परंतु सपने में बर्ताव होते होते नींद खुल जाती है, तो नींद खुलने के बाद सपने के बाद याद तो रह जाती है, परंतु उसमें फर्क है कि नहीं। जागृत में आते ही सपने की बात रद्दी हो जाती है, ये तो सपना था, अब आगे जागृत में। इस तरह से इस संसार से जाग जाओगे तो इससे अलौकिकता आ जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी, जाग गए परमात्मा स्वरूप में। तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से वो जागृति होती है, वो विलक्षण होती है। उसके लिए हम क्या करें, आप उसका चिंतन करो, भजन करो और प्रार्थना करो, हृदय से व्याकुल होकर के, आरत होकर के, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो उसी कृपा से अनुभव होगा। अपने उद्योग से करने से हो जाए ऐसी बात नहीं, उद्योग करते करते करते हो जाता है। जैसे मोटर चलाते हैं तो आगाड़ी चाबी लगा कर यू घुमाते हैं, एक दो तीन में शुरू हो जाए, 20 में नहीं हुआ यार 21 में खट पंखा चल पड़े भीतर का। इस तरह से सत्संग करते करते खट चल पड़ता है और समझ में आती है बात, इस तरह का अनुभव होता है। अब इसे कहने से क्या समझ में आ, बताओ, बिस्तरी मीठी होती है तय कर, सिवाय इसके कुछ समझ में नहीं आया। एक बात और बताओ, मैं आप ध्यान दें, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जो संसारी आदमी फिरते घूमते रहते हैं, कभी पड़ती आफत और बड़ा दुख होता है, संताप होता है और बड़ी भारी व्याकुलता होती है, उस समय कहीं सत्संग मिल जाए तो सत्संग में जाते ही वो व्याकुलता मिटती है, एक सुख होता है। उस सुख को कह नहीं सकते आप, परंतु उससे क्या परिवर्तन होता है कि आपके सुख में वो लालसा लग जाती है, तो कहीं भी सत्संग होता तो आप छोड़ नहीं सकते, जिसके सत्संग का रस लग गया थोड़ा भी वो छोड़ नहीं सकता, यार छोड़ सकता है तो वर्ष आया नहीं, अभी कभी जावे कभी नहीं जावे तो रस आया नहीं, रस आ जाएगा तो छूट सकेगा नहीं। कभी आफत में, कभी प्रेम से, कभी विशेष ध्यान देने से कोई बात भी समझ में आ गई है तो उसका आपको पता नहीं लगता है, पर पता न लगने पर भी भीतर में एक ऐसा होता है तो छूटती नहीं। कहीं सत्संग होती है ठीक सत्संग तो आप छोड़ सकते नहीं, मन चिंतन करता है, उसमें चाहते हैं क्या शांति मिलती है, छोड़ नहीं सकते। ऐसे भगवत संबंधी कुछ भी आपको अनुभव हो जाए फिर वो नहीं छूटेगा, फिर तो तल्लीन हो ही जाएगी एकदम ही, सत्संग छूटेगा नहीं फिर। अब वो सत्संग क्या रस होता है, अनुभव क्या होता है, आप बताओ अब कैसे बताओ बताओ। अब इतनी बातें आपके सामने कह दी, इतनी कहने पर भी अब अनुभव कैसे बताओ, अपनी सामर्थ्य नहीं है बता दे। स्वयं ही आप अनुभव करते हो, स्वयं ही कथा सत्संग का रस आ गया तो छूटता नहीं, उसे छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकता, दूसरा बाधा के नहीं छूट सकता, किसी कार्य से न जा सके तो लाचारी की बात है, परंतु सत्संग में एक सुख मिलता है उस सुख को छोड़ नहीं सकते, तो वो अनुभव के पास पहुंचता है, उससे अगर ही अनुभव होता है वो अनुभव और तरह का होता है, उसके बिना अनुभव हुए जान नहीं सकता। अब बताओ कितनी मैंने कितनी बात बता दी, परंतु बता कैसे, बता सकते नहीं, अनुभव एक विलक्षण ही होता है। भूख लगी हो भोजन करने पर तृप्ति होती है, उस तृप्ति को बता सकते हो क्या? प्यास लगती है जल पीने से संतोष होता है, उस संतोष को बता सकते हो क्या? तो ये सब प्राणों की बात है, वो प्राण से ऊंची है स्वयं की बात है, वो अनुभव रोटी और जल की तरह नहीं होता है, वो स्वयं को अनुभव होता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। अब उसको कैसे बताएं? जैसे भोगों का सुख होता है, जैसे लोभ का सुख होता है, ये दो चीज खास है, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम, एक तो भोग भोगता है ऐश्वर्य, एक रुपये में लोभ है, तो रुपये में लोभ है वो कैसा लोभ है उसको बता नहीं सकते आप। एक सज्जन की बात बताऊं मैं, मेरे को सत्संग करते हुए बहुत वर्ष हो गए, पहले अवस्था भी ठीक थी, अब वो वैसा बल नहीं रहा है, उस समय सत्संग करते थे तो एक सज्जन हमें मिले, तो उस समय में उनके ऊपर असर और तरह का पड़ा, और वे देखते रहे सुनते रहे, फिर वो भी सत्संग में लग गए और कुछ सत्संग का रस आया तो उन्होंने अपनी बात बताई, बात बताई कि मेरे ये लगती थी बात, अभी जवानी में अंधा हुआ घूमे इधर उधर, पैसा इकट्ठा नहीं करते, वृद्धावस्था क्या दशा होगी, कहते थे मेरे को असर जाता कि ये अभी नशा आया जो घूमते फिरते हैं, मैं पैसा इकट्ठा नहीं करते क्या दशा होगी, ऐसा दया आती थी। कुछ दिन सत्संग करने के बाद वो बोले भाव के, अब मेरी ये बात होगी कि रुपया कोई चीज नहीं है, रुपया बिना काम खूब चल सकता है, नहीं तो नौकरी करी उन्होंने रुपयों के लिए कि रुपया मिल जाए, और वे खुद कहने लगे कि अब मेरे मन में है ही नहीं कि रुपये बिना काम नहीं चलेगा, पदार्थ बिना काम नहीं चलेगा। तो ये अनुभव है, आपको पूछा हो रुपये बिना, रुपये बिना कैसे काम चले, ऐसे तल्लीन हुए हुए रुपया में लोभ के कारण से समझ में नहीं आए। एक जगह बात सत्संग में गए तो लोगों ने कहे कि साधु आया रुपया नहीं लेता है, वो पैसा लेता ही नहीं, कि पैसा नहीं लेता रुपया लेता है, कि रुपया नहीं लेते वो, ला मेरे को 20-25 रुपया ला, ले नहीं गए, मिलता नहीं ले कैसे नहीं सकती। आपके यो कल में आती बात, ये रुपया कितना मीठा हुआ है, कितना अच्छा होता है, अब रुपया भी किसी को नहीं सुहावे ऐसी बात कोई हो सकती है, समझ में नहीं आती है। आप लोग तो सुनते सुनते ऐसे आदि हो गए हैं, एक आदत पड़ गई है जिसे सुन लेते हो, परंतु जो रात दिन कमाने में लगे हैं उनकी समझ में नहीं आती। मैं तो वक्त पर कह देता हूं कि रुपया जैसी रद्दी चीज कोई है ही नहीं, टट्टी पेशाब भी इतना रद्दी नहीं है जितना रुपया रद्दी है, दूर है कंकर पत्थर ये भी इतना नहीं है जितना रुपया रद्दी है। अब आती समझ में, टट्टी पेशाब भी इतना बढ़िया नहीं है, रुपया बढ़िया है, चुटी पेशाब बढ़िया, रुपया बढ़िया नहीं है, ये बात आती है समझ में? समझ में नहीं आती है। थोड़ा ध्यान दो कि टट्टी सूर के खाने में आती है, कुत्ते के खाने में आती है, रुपया किसी के खाने में आता है? काम कपड़ा ओढ़ लेते हो, रोटी खा लेते हो, जल पी लेते हो, मकान के भीतर रह जाते हो, ज्यादा मिट जाता है कपड़ा ओढ़ने से, ऐसा रुपया ओढ़ने में काम आता है, खाने में काम आता है, आपके शरीर के काम में आता है क्या रुपया? अगर आता हो तो आपको बताऊं एक बात, रुपये सोना चांदी रतन इनका एक चबूतरा बना दें और उस पर आपको बैठा दें, ना अन्न देंगे, ना जल देंगे, ना कपड़ा देंगे, जी जाओगे? और अन्न जल कपड़ा देते रहो, मकान देते रहो हमारे को, और कभी रुपया दिखाओ मत, कभी निद्र में एक पैसा भी मत दिखाओ, क्या हम मर जाएंगे? अन्न दे दोगे, वस्त्र दे दोगे, जल पिला दोगे, मकान दे दोगे, रुपया नहीं देंगे, रुपया पैसा ही नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे नोट नहीं दिखाएंगे, नहीं सोना चांदी दर्शन नहीं कराएंगे, तो क्या हम मर जाएंगे क्या? बताओ। तो आपके जीवन में काम रुपया नहीं आता है, रुपया किसी के द्वारा काम आता है, स्वयं काम नहीं आता है। भोजन भी कर सकते हैं, जल ला सकते हैं, नौकर दे सकते हैं, हवा जहाज में चढ़ सकते हैं, मोटर में चढ़ सकते हैं, गाड़ी में चढ़ सकते हैं, फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं, एयर कंडीशन बैठ जाते हैं, तो बैठ क्यों जाते हो? रुपया है ही आपके पास में, तो रुपयों को खर्च करने से आपके काम आता है, यार खर्च करने से दूसरों को काम आता है, परंतु रुपयों के संग्रह वाला नहीं जान सकता इस बात को, प्रत्यक्ष बात है पर नहीं जान सकते। अब कहेंगे रुपया होगी तो खर्च करेंगे, ये बोलेंगे, वो समझेगा मैंने बहुत बढ़िया बुद्धि कह दी, तो खर्च काम आएगा, रुपया होगा तो खर्च आएगा, अगर काम तो खर्च में काम आता है, खर्च करने में, खर्च करने से चीज मिलती है, तो इस विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बिना रुपये भी रोटी मिलती है, जल मिलता है, सवारी मिलती है, पुस्तक मिलती है, मकान मिलता है, कपड़ा मिलता है, बिना रुपये मिलता है कि महाराज दूसरे दे देते हैं, कुछ गुट करके लगा ही देंगे, मैं समझ नहीं सकते कि रुपये बिना में काम चलता है, नहीं समझ सकते। बच्चे होते हैं वो खिलौने के पीछे कैसे रह जाए, खिलौना छोड़कर कैसे रह जाए, रह नहीं सकते। इस तरह से महाराज जिस विषयों में आप रचे बसे हो उनके बिना रह नहीं सकते, ऐसे ही सत्संग में भगवान संबंधी बातों में एक अनुभव होता है, तो अनुभव दूर हुआ थोड़ा भी उसमें रस आ जाएगा तो भी छोड़ नहीं सकोगे, स्वतः स्वाभाविक एक मन का आकर्षण हो जाता है, जैसे भोगों में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमेरे गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। अब एक दोहा का सुन लेना, ये अंतिम दुआ है रामायण के, अंतिम दुआ है, भगवान से मांगते हैं महाराज आप प्यारे लगो, तो कामे नारी प्यारी जिम लोभी है प्रिय जिमे दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। कामे नारी प्यारी, कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है, अरे कामना भीतर नहीं हो तो प्यार नहीं लगती हो, अरे लोभी है प्रिय जी में दाम, जैसे लोभी को दाम प्यारा लगता है, और जिसके भीतर में लोभ नहीं है उसको रुपये प्यारे नहीं लगते, जितना ही लोभ अधिक होता है उतने रुपये प्यारे लगते हैं, जैसे लोभ कम हो जाता है तो रुपये में वो आकर्षण नहीं रहता है। तो रघुनाथ जी महाराज के प्रति भगवान कह रहे हैं, महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे कामे को नारी प्यारी है, ऐसे पुरुषों को स्त्रियों को पुरुष प्यारा है, लोभी को जैसे दाम प्यारे हैं, ऐसे मेरे को आप प्यारे लगे। दो दृष्टांत क्यों दिए? तो दो ही दृष्टांत में कहा है तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रघुनाथ और राम दो किए। रघुनाथ का अर्थ है भगवान का स्वरूप और राम का अर्थ है राम का नाम। तो रूप प्यारा होते कामे नारी प्यारी, इसमें रूप का आकर्षण होता है। तो रूप ऐसा प्यारा लगे जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को जैसे पुरुष प्यारा लगता है, ऐसे रघुनाथ जी का स्वरूप प्यारा लगे। लोभी प्रिय जी में दाम जैसे लोभी को प्यारा लग रहा दाम, ऐसे राम नाम प्यारा लगे। तो लोभी को दाम प्यारे लगते हैं ना, उसमें आपको बात बतावे कि आपको एक 5 रुपया का नोट देवे और एक 10 रुपया का नोट। 5 रुपया का नोट बिल्कुल नया गड्डी में से निकाला है अभी, ऐसा 5 रुपया का नोट है, और 10 रुपया के 2-3 टुकड़े हो गए और मेला हो गया, आप कौन सा नोट लोगे? 5 रुपये का नया नोट बिल्कुल, जिसका हाथ में लगा भी ऐसा नोट है, तो वो लोगे 10 रुपये का लोगे? कोई लेगा 5 रुपये का नया है बढ़िया? यार वो टुकड़े हो गए उसके, यार मेला हो गया है, तो क्या सिद्ध हुआ? कि दाम प्यारा लगता है गिनती ज्यादा हो वो दाम प्यारा लगता है। ऐसे नाम प्यारा लगे जो राम राम राम राम राम राम गिनती में ढापे ही नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, लाख नाम लो, 10 लाख लो, 20 लाख करोड़ ले लो, तो तृप्ति होते नहीं। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, देह हलावा हो रहा हूस रही मन माए, देह तो हलाव चला हो रहा है, प्राण जा रहे हैं मर जावे, पर नाम की रुचि वैसी रहती, शरीर तो छूट रहा है, पर दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, देह हलावा हो रहा हूस रही मन माए, तो मर जाएंगे क्या? राम नाम कैसे लेंगे? राम नाम तो नाम जैसे राम लोभ है रुपयों का, तो गिनती प्यारी लगती है, उसकी गिनती प्यारी लगती है, रुपया अच्छा लगता है, जो जो लेते हो तो मीठा होता है। ऐसे भगवान नाम का लोभ लग जाता है तो रात में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे पुरुष मैंने देखा है, बहनों माताओं को मैंने देखा है जिसके राम राम लगन है। एक सज्जन ब्राह्मण देव था, सफेद कपड़ों के साधु ही थे वो, पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे करते, चित्रकूट में देखे, ऋषिकेश में भी आए थे, रात्रि में उनके पास में रहने का भी काम पड़ा, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई दे देता आटा और दूध रोटी बना लेती, राम राम राम राम राम राम करते कभी खा लेते, किसी से बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, कोई व्याख्यान नहीं, उपदेश नहीं, कुछ नहीं, केवल राम राम। पास में सोने का काम पड़ा, एक रोष है मैं गया हूँ, तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे कोई धीरे चलने में पीछे रह जाए ना तो दौड़ कर पकड़ता है, फिर पीछे रह गया, इस तरह से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, थोड़ी देर हो जाए नींद आ, फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब उनको कह दो तू राम नाम छोड़ दो, छोड़ देगा वो? प्रिय लागे वो मोई राम, लोभी ही प्रिय जी में दाम, लोभ के दाम लगे तो संख्या प्यारी लगती है, राम नाम मीठा लगता है, मीठा लगता है। आपको एक बात बतावे कि एक हीरा होता है 1 लाख रुपये का, 2 लाख का 3 लाख का हीरा होता है, तो हीरा मिल जाए आपको बहुत से, तो आप कितने हीरे लोगे? 1, 2, 4 कितने? हमारा पोट बांधोगे, पूछ रहे करोगे कहते हैं आपको, तो एक हीरा काफी है उम्र भर में, परंतु लेना चाहे तो उस पोट में। इस तरह से एक नाम की इतनी शक्ति बताई है शास्त्रों में, नाम नोस्ती यावती शक्ति प्राप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम के महात्म, नाम के महात्म की बात कहते हैं कि भगवान का नाम जितने पापों का नाश कर सकता है उतने पापी से पापी पाप कर नहीं सकता, इतने नाश करने की शक्ति एक नाम में है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि नाम लिया नहीं क्या पता लगे, रुपया रखा नहीं तो रुपयों के लोभ को कैसे जानो आप, रुपया रखा था तो पता लगे ना। इस तरह से नाम लेने वाले नाम के महत्व जानते हैं। आधे क्षण भी त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो आधे क्षण भी भगवान की भूली नहीं होती, ये भागवत माया एकादश स्कंध में। तो अगर तो त्रिलोकी का राज्य मिले तो भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता, तो भगवान का स्मरण नित्य आनंद देने वाला है। त्रिलोकी क्या है, सब खत्म होने वाली है, तो भगवत संबंधी बातें भैया नित्य है। तो लोग कामे नारे प्यारे जिमे और लोग प्रिय जिमीदाम तिम रघुनाथ निरंतर गया, निरंतर पैसा प्यारा बहुत लगता है परंतु डाकू आ जाते हैं लूटने वाले तो मन में सोचते हैं कि रुपये नहीं रहते तो अच्छा था, अभी रुपया नहीं होता तो अच्छा है। इंक्वायरी आ जाती राज की तो कहते अभी रुपया नहीं रहते अच्छा है, तो रुपयों के नहीं को भी आप चाहते हो, मैं भगवान के नाम को नहीं नहीं चाहोगे कभी, कैसी आफत आ जाए तो निरंतर दिया। गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये गलती हो जाती है, कामे नारे प्यारे जिमी लोभी प्रिय जीवी राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागोगे, निरंतर प्यारा नहीं लगता, ना भोग प्यारा लगता है ना रुपये प्यारे लगते, निरंतर नहीं लगते। आपको कह दिया जाए आपको बहुत रुपये, आप में लोभी से लोभी आदमी को कह दे लोभी है लोग लो। एक रुपये एक एक गिनते जाओ सब आपको दे देंगे, गिनते जाओ तो आप गिनते शुरू कर दोगे, पर भूख लगेगी तो वगैरह रोटी खाएंगे, प्यास लगेगी तो पिएंगे, इनको छोड़ भी दोगे पर नींद आने लगी तब, जब अब तो सोएंगे भाई, कभी गिनते जाओ, एक गिनता बंद कर दो रुपये बंद हो जाएगा, तो चाहे आठ पर आप जग सकते हो पर नींद को छोड़ नहीं सकते, ये जस्ती है कि नहीं। अब आपको बात बताऊं, नींद में क्या होता है, नींद में संसार को भूलते हैं। आप खूब ध्यान देकर के सुने इस बात को, संसार प्यारा लगता है, धन संपत्ति मान बढ़ाई आराम भोजन ये अच्छा लगता है, परंतु नींद आने लगती है तो खेल तमाशा अच्छा लगता है वो छोड़ दोगे, तो नींद लेंगे। नींद में क्या होता है, नींद में संसार की भूली हो जाती है, संसार के संबंध रहते हुए आप पागल हो जाओगे अगर नींद नहीं आएगी तो, और नींद आएगी तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, शरीर में ताजगी आएगी, मन बुद्धि इंद्रिया में ताजगी आ जाएगी, इसमें ताकत आ जाएगी, तो बिना नींद के आप व्याकुल हो जाओगे और दो चार पांच दिन नींद नहीं आओ तो पागल हो जाओगे। तो पदार्थों में इतना रस नहीं है जितना पदार्थों के छूटने में रस है। नींद में क्या होता है, भूल जाते हैं, तो भूलने मात्र से जो आनंद होता है रुपयों के साथ रहने में जागृत रहने में उतना रस नहीं आता है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं कैसा ही क्या हो, पदार्थ बढ़िया रहा हो मन लगता हो, परंतु आठ पहर में दो दिन में चार दिन में उनके बिना आप जी नहीं सकते। किसके बिना, कि संसार के भूले बिना, संसार के विमुख हुए बिना। तो आपका खुद का अनुभव है कि संसार के भूलने में जो सुख है वो संसार के साथ रहने में सुख नहीं है, सबका अनुभव है, तो आप ध्यान नहीं देते। संसार के भूलने में आनंद आता है, अगर त्याग दें तो कितना आनंद आएगा। शरणानंद जी महाराज बीमार थे तो वहां डॉक्टर एक था तो पास में बैठा, वो डॉक्टर कहता है कि नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती है, तो बाबा जी ने कहा कि नींद के बिना अगर शांति रहती है तो उसको नींद की आवश्यकता है क्या। तो डॉक्टर वहां नहीं है। मानो संसार के भूलने में आनंद है तो सो करके भूलते हो, जागते हुए भूल देखा नहीं आपने, पर जितने संसार का अभाव हो जाता है जागृत अवस्था में तो संसार की याद नहीं आती और ताजगी मिल जाती है शरीर में। जैसे नींद से मिलती है उसे कम नहीं थी ताजगी मिलती है, परंतु वैसे मन लगने से पता लगे पता नहीं लगता। तो अनुभव वो चीज है जो नींद भी खारी लगती है। नींद तो महाराज भगवान में मन लग जाता है तो नाम जपते हुए भी नींद अच्छी लग रही, नींद अच्छी नहीं लगती, वैरण हो रही नींदरिया। संत कहते हैं वैरण हो रही है। हमने भजन करने वालों की बात सुनी है, एक जगह संत भजन करते थे, वो कहते थे हम 5-7 राम राम राम राम राम राम रात दिन करते थे, तो राम नाम में तारा साधन नींद सताती, तो नींद ज्यादा सताती तो क्या करते, सो जाते, पीछे पीठ में एक पत्थर रख देते था, उस पत्थर के ऊपर सो जाते, मन आधा इधर लटके आधा इधर लटके सो जाते, फिर उठ के राम राम राम राम राम राम राम करने लग जाते। तो नींद में सुख किसको ज्यादा होता है, जो भोगों में लगे हुए हैं। ध्यान देकर आप लोग सुने, नींद के लिए गद्दा बिछाएंगे बढ़िया, कोशिशा लगाएंगे, मच्छरे लगाएंगे, सुगंधी रखेंगे, आराम से प्रकाश सुबह उष्मानंद से, तकिया लगाएंगे, सिरगा तकिया लगाएंगे, गाल मसूरिया लगाएंगे, पैगाम 7 लाख नीचे धक्का लगाएंगे, बड़ा आनंद लेंगे। तो भोगों में रखने वाला तो सोने में आनंद लेता है और भजन करने वाले में सोने में पूरा लगता है, तो कितना कीमती बताओ। बढ़िया बढ़िया सही आगे लेकर सोते हो, भोगी आदमी को नींद इतनी प्यारी लगती है किसी को छोड़ नहीं सकते, और संत लोग भजन करने उनको नींद सुहाती नहीं है। तो भजन में इतना रस है, परंतु भाई इतने लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, नींद बुरी लगे, नींद आ जाए क्या करें, राम राम राम राम राम राम करते। एक संत का अनुभव पुस्तक निकली है गीता प्रेस से, कई वर्ष पहले की बात है। तो नारायण स्वामी थे, उसके डोरी बंधी हुई थी कमर में, टाट का टुकड़ा इधर से लगा लिया उधर से लगा, दोनों टुकड़ा मिल जाते हैं यूं यहां तक आ जाते, इतने ही पास में और कुछ नहीं रखते थे। तो उन्होंने अपनी बात लिखी है कि मैंने क्या किया कि भजन करते जो भजन में नींद आ जाए जो क्या करें। तो वे कहते थे कि मैंने देखा है तेज रोशनी रखनी चाहिए कमरे में और नाम करें, उनका अभ्यास किया वो कहते थे। तो अभ्यास करते करते नींद आने लगे, तो चलते फिरते रहते घूमते रहते, घूमने पर भी नींद आ जाए तो क्या करे, एक डंडा उस रस्सी बांध करके नीचे रख दिया ऐसा, तो उसे डंडा रख दिया तो उस पर रोक रहे खड़े रहते, नींद आ जाती, ज्यादा नींद पड़ जाती नीचे, फिर राम राम राम राम राम राम, राम, राम जप में लग गए। सुबह के वक्त में 3-4 बजे घंटा 2 घंटा सोते, फिर उठते राम राम। तो नाम में रस जिनको आ जाता है उसको नींद आती नहीं है, नींद आवे तो उसमें ऐसी बात रहती है, तो नींद उसको सुहाती नहीं, एक डंडे के सारे खड़े हो गए, नींद घड़ी ज्यादा बेग निकल गया, फिर राम राम राम राम लग गई। एक हमारे परिचित साधु थे, वो राम राम करते थे, राम राम राम राम कर में इतना रस आता आनंद, उन्हें बात आश्चर्य आवे जैसी बात है, मेरे खुद को आश्चर्य आया, मेरे मित्र थे कहते 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख नाम 1-8 पर में लेना, समझ में नहीं आती, आदमी मान नहीं सकता, समय तो 24 घंटा ही होता है, मगर वो कहते कि 24 घंटा में इतना नाम होता है नींद नहीं आती, घंटा 1.5 घंटा सोता हूँ मैं, सोने में नींद नहीं आती, नाम जब चलता रहता हरदम। ये बीती हुई बात है जिसके अनुभव हुआ है, मेरे को सुना है उन्होंने, तो नाम में रस आता है, सोने की मन में नहीं आती, और नींद भी उड़ जाती है। और संतों की वाणी में तो है नींद भूख और प्यास, जनहरिया प्यास नहीं, नींद भूख और प्यास। वचन में जल लग जाता है तो नींद आती नहीं, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। खराब दयाल जी महाराज हुए हैं, वो भजन करते थे कहीं दूसरे खाना भी, संत थे वो आए तो वो दो तीन दिन तक बैठे राम राम करते थे। तो दयाल बाल की झपट में आ गया हरखा राम, उनको बैठा दे करो राम राम। छह दिन तक रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उगता गई, वो नहीं ठहरे दयाल जी महाराज के सामने टिक नहीं सके। रात बिकी जाओ राम राम। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। इतना विलक्षण रस है, पर उस रस को कौन जाने। जैसे मिश्री का रस वो जानने वाला आप बता नहीं सकते, ऐसे वे कैसे बता सके दूसरे को। ऐसी लगन लगे तो पता लगे आपको, बिना लगन क्या पता लगे। ना अन्न है ना जल है ना नींद है, तो ऐसे भजन में साढ़े पर ये से उड़ जाती है। नारायण हरि लगन में यह पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। ये पांच बातें सुहाती नहीं। नारायण हरि लगन में भगवान की लगन लग जाती है, ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये सुहाती नहीं। नाम में लग जाएगा राम राम राम राम राम राम, निहाल हो जाता है वो, उनके दर्शनों से लाभ होता है। तो सज्जनों को करना चाहो तो ऐसे करके देखो, आपकी रुचि हो तो ऐसे नाम जप करके देखो तो पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगता। रात और दिन लग जाओ तो फिर छूटेगा नहीं। ये परमात्मा की बात ऐसी है, किसी लग जाती है ना छूटती नहीं है। संसार की बातें तो छूटने वाली है, छोड़नी पड़ती है, नींद के लिए छोड़ देते हैं, परंतु भगवान के भजन के लिए नींद को भी छोड़ देते हैं, ऐसा विलक्षण आनंद है। तो अनुभव कैसा होता है अब क्या बताऊं बताओ। जिन नाम जब किया है वो जानते हैं, सत्संग किया है वो जानते हैं, भगवान के प्रेम आया है वो जानते हैं, उसमें जो रस है वो दीजिए, मैं रस नहीं है। राग द्वेष वियुक्त आत्मबशीर विध्यात्मा प्रसाद प्रसन्नता प्रसाद सर्वलोकानां महानि। वो चित्त की प्रसन्नता होती है भगवान में, रुपये पैसे नहीं करते, खर्च नहीं करते। एक साधु थे तो उनकी बात बतावे, उनके एक मित्र थे, उन मित्रों ने पत्र दिया कि भजन में लग जाओ, तो भजन में लग गए। तो महाराज उसमें एक सज्जन ने पत्र लिखा कि देखो आप भजन कब करोगे, जिस जिन लकड़ों में आप जलोगे वो लकड़े तैयार हो गए हैं, जिस सीढ़ी में बांस लगे थे वो बांस भी तैयार हो गया है, और मूंज भी तैयार है, और कफन कफन का कपड़ा भी अभी तैयार है, और उठाने वाले भी तैयार है, जिस जगह बाड़ा जाएगा वो जगह भी आपके रिजर्व तैयार है, अब भजन करो क्या देरी कर रहे हो, वो दिन आने वाला है। तो उनके असर पड़ा इस बात का, इस बात का असर पड़ा। अब सुन तो आपने लिए, मैंने भी कह दिया, पर असर क्या पड़ा। क्या आपके हमारे जलने वाले लकड़े अब पैदा हो गए, ये है आपको विश्वास, अब वृक्ष उगेंगे वो लकड़ा बनेंगे, और बांस भी तैयार है और उठाने वाले तैयार है, अब जल में ये मरेगा जो उठाने वाले, अब जल में क्या, सब तैयार है, केवल फूंफा आपकी चलती है, इसको प्रतीक्षा करते हैं, अड़ीगते हैं, ये बंद हुए चट। पर ये सुनने से असर पड़ता है, कैसे पड़े, असर तो वैसा हो तो पड़े, मेरा तो बड़ी तेजी से लग गए। हम पढ़ते थे उसमें रात्रि में, हमारी पढ़ाई होती थी 4 बजे लेकर शाम को 10 बजे तक, तो भोजन के बाद 10-15 मिनट घूम लो तो पढ़ाई होती रही। तो 10 बजे बाद ही अंदाजन है, बात पूर्व याद नहीं है, तो 74-75 सम्मत की सम्मत विक्रम सम्मत 1974 की बात है अंदाजन। तो हम पाठ करके बाहर गए तो बाहर तलाई की पाल पर बैठे थे साधु, राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे। तो क्या बात है, आंसू आने लग गए, कहते मेरी उम्र बहुत चली गई, इतने मगर चेत करते तो हम कितना नाम सब कर लेते, उम्र बढ़ा चली, राम राम राम राम राम आंसू पड़ रहे, राम राम कर रहे, मालूम होता कि हमारी उम्र कितनी चली गई बदन के बिना। पर ये किसका अनुभव होता है, भजन करता है उसका अनुभव होता है, हरेक कहता नहीं इस बात को। अब वो समझ में आवे, नींद आ जाती है, सो जाते हैं आराम से, आराम से महाराज, जिसकी लगन भगवत प्राप्ति की होती है उसको नींद नहीं आती। अब भाई खेती करने वाले रातों जगते हैं, शरणानंद जी बात कही कि मैं साधु हो गया जंगल में रहने लगा तो वहां सोता था, तो खेती करने वाले रातों जगते थे, कोई जानवर न आ जाए खेत न खा जाए वो चिल्लाते थे घूमते थे। तो सन्हा ने कहा मेरी नींद खुली तो कहते तू परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अगर लंबा होकर सो गया थोड़ा दिन अन्न खाते हैं, जो कि अन्न पैदा होगा कि नहीं होगा, वर्षा होगी नहीं होगा, उसके लिए रातों जगते हैं, तू चाहता है परमात्मा की प्राप्ति। सन्हा ने कही बात है कि नींद उग गई जो लग गया बदन में, जो शिक्षा मिलती है दूसरा देख करके। तो आप पैसों के लिए जग जाते हो, मुसाफरी जाते हो तो गाड़ी में खड़े खड़े आप चले जाते हो, और जाते हो तो आप राजी हो जाते हो, आज तो निहाल हो गए आ गए, नहीं तो गाड़ी में आ नहीं सकते थे ऐसी भीड़ थी, और खड़े खड़े गए तो उसमें राजी हो जाते हो। जब आपके कोई काम की लगन होती है तो हमारा नींद उड़ जाती है, आराम नहीं रहता है उस चीज की लगन। ये नाशवान चीज की लगन में ऐसी बात हो जाती है, जहाँ भगवान की लगन लग जाए, अविनाशी तत्व की लगन लग जाए तो ये सब झंझट से जाए, कामना छूटती नहीं, छूटती नहीं, कामना टिकती नहीं बेचारी, ठहरती नहीं, भगवान के भजन में लग जाए तो भोग और संग्रह की रुचि नहीं रहती है, अनुभव हो जाए नारायण नारायण नारायण, ये बात हो रही। अब अनुभव कैसे होता है, कैसा होता है भगवान जाने।